Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til 55 minutters aktiedebat, hvor det er traditionen tro her om fredagen af jer lyttere, der sætter dagsordenen. Hvis der er en særlig aktie, du går og lurer på, eller hvis du bare har sådan et generelt investeringsspørgsmål, så er du altså meget velkommen til at skrive til os i dag. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare starte din sms med at skrive MIO, og så smid den altså afsted. Allerede nu er vi klar til at tage imod her i studiet, hvor jeg har mandet op med erfaringspanel. Per Hansen fra Nordnet Investeringsstrateg, velkommen til dig. Tak skal du have. Lars Svendsen, også ja, velkommen til dig, porteføljeforvalter her i klubben. Og altså også en del af Svendsen og Tudborg. Per Hansen, lad os starte med at kigge sådan lidt overordnet set på regnskabssæsonen, som vi jo sådan for de danske selskabers vedkommende stadig er godt i gang med. Men altså, hvordan ser det ud sådan overordnet, hvis du kigger ud i verden? Har aktierne godt? Har de det godt derude? Jamen, selskaberne, de har det egentlig godt, hvis vi skal sådan prøve at zoome ud først og så se, hvorfor er det sådan, at de amerikanske selskaber, de faktisk i virkeligheden er i topform. Jamen, så tror jeg, der er fire årsager. For det første, så er det sådan, at man opgør indtjeningsvæksten, så er det meget i forhold til samme periode sidste år. Q3 2020, der var verden lukket ned. Man kunne hverken købe en is ved en iskiosk, man kunne ikke få en øl serveret på en café, og der var en lang række andre ting, som ikke var mulige. Nu er iskioskerne, de er åbne, caféerne, de er åbne, så det giver et let og taknemmeligt sammenligningsgrundlag. For det andet, jamen, så er det sådan, at olieprisen, de er gået lidt op. Det har vi hørt og læst lidt om her på det seneste. Når olie- og gasprisen, de går meget op, så er det skidt for forbrugerne, men det er godt for dem, der sælger olie og gas. Den tredje ting, det er, at vi har også hørt, hvis vi lytter til Vestas, at så har vi hørt, at metalpriserne, materialepriserne, inputpriserne, de også går op. Det er godt for materialeselskaberne. Og den fjerde ting, jamen det er jo, at bankerne nu tjener flere penge i USA. Vi ser forretningsomfang, vi ser boomende ejendomsmarked, vi ser tilbageførsler af hensættelserne. Og den femte, måske hvis jeg må tilføje det, så er det også IT-selskaberne, de faktisk leverer. Hvis vi kigger til Danmark, jamen så har vi jo nogle strukturelle faktorer i luften og til vands. Der har vi nogen, der skal betale 3 eller 5 gange så meget for at få transporteret en pakke, en container eller et eller andet. Det er godt for DSV og Mærsk. Så har vi fået nogle nedjusteringer, som ikke var så godt. Vi har fået en negativ præcisering af Ambu. Vi har fået en førtidig nedjustering på basis af GN Hearing. Hvor får vi sådan lidt en præcisering i dag i audio? Det kan være, vi kommer tilbage til. Det synes jeg faktisk ikke er nogen stor overraskelse, og jeg fik faktisk muligheden for din forgænger, Pernille, ligesom at sige, for 1 til 1,5 måned siden, da jeg fik lov til at være her, også sammen med Laura, sagde, at jeg synes faktisk, at dem på daværende tidspunkt skulle 10% ned, det endte den faktisk også. I dag, så vil jeg så sige, nedjusteringen i audio, den synes jeg faktisk er mindre, end man kunne forestille sig, set i forhold til, hvad Plantronics og Polycom kom med i går. Så overordnet set, gode regnskaber i USA, fornuftige regnskaber i Danmark, men prisfastsættelsen, den er jo en udfordring, for aktierne, de løber jo i forvejen, og resultaterne, de kommer bagefter. Ja, men spørgsmålet er, om den der prisfastsættelse kan fortsætte, Per. Det er jo gået rigtig godt. Vi så også flere grønne tal i USA. I går, aktieindeksene, de endte altså i plus hele vejen rundt. Det var både de store og de små aktier, som fik en fin dag i USA i går. Det er jo det tilbagevendende spørgsmål, som vi dag efter dag stiller os her i Millionærklubben. Hvor lang tid kan det fortsætte? Jamen, det er jo egentlig både det gode spørgsmål. Desværre kan man også sige, det kan vi ikke rigtig svare på. Og ideen bag ved det her, det er faktisk en af årsagerne til, tror jeg, at opturen den fortsætter. Det er jo ikke fordi en optur bare kan fortsætte, fordi folk de er i tvivl, men det er fordi i som menneskets natur, som investorens natur, så hvis du hele tiden er bange for noget, så vil du forsøge at sikre dig af, have et sikkerhedsnet, et likviditetsnet, noget du er klar til at komme i markedet. Og hvis du hele tiden er bange for, at markedet falder 3-5%, så har du en overnormal fornemmelse i din portefølje af likvider, som du er klar til at sætte i markedet. Og derfor så ser vi over en længere periode, over lange perioder, at aktiemarkedet bliver ved med at trodse nogle af de her udfordringer, simpelthen fordi funderingen ser skrøbelig ud, men den er måske i virkeligheden mindre skrøbelig. Men overordnet set, jamen så mener jeg jo, at aktierne, de er højt vurderet. Der er ikke ret meget mere i den generelle optur. Jeg tror, vi kommer til at se flere udsving, og så tror jeg, vi er på vej til allerede, eller måske allerede er der, at ændre lederskabet fra at se, at nogle af de her IT-mastodonter bare kan levere en 25% indtjeningsfremgang, og aktien så bare stiger 40%, fordi så sker der jo simpelthen bare det, at funderingen, fundamentet, det bliver sværere. Mm. Apple og Amazon var ude med regnskaber i går. De skuffede sådan set begge to, og i eftermarkedet så faldt de jo sådan set også, så det kan være, at vi er ved at være nået et eller andet bekymrende punkt der. Per, Lars Svendsen, han har stået gennem ganske lang tid og sagt, at på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen altså for de der tech-selskaber, og det kan være det, der river resten af markedet med ned. Er din bekymring også der? Jamen, jeg ved ikke. Nu er jeg jo sådan per definition ikke en, som er meget bekymret, men jeg forsøger jo at foruddiskutere, hvad der sker, og det er jo rigtigt, at Lars Svendsen har sagt det her tidligere. Man kan sige, at det er jo ikke alt hans snak, som er lige så sort som den kaffe, som vi står og drikker her. Men det er rigtigt, at investorerne har været meget komfortable med at satse på en vinder. Det er jo sådan lidt ligesom det engelske mundheld, never change a winning team. Og det er også det, som investorerne jo satser på, for de ser år efter år efter år, at Nvidia og Apple og Amazon og Facebook og Netflix og Google og hvad vi ellers har af alle de her selskaber, jamen det kan da godt være, de falder 4-6-8% på regnskaberne. Når det så går 3-6-9 måneder senere, så kigger man tilbage for at se, kan jeg se det kursfald, der var for 7 måneder siden, som jeg synes var meget dramatisk, og som var 6-8-10% på dagen, og så tænker man, jeg kan faktisk ikke rigtig se det på grafen, fordi så genoptages opturen igen. Men jeg deler Lars Svendsens opfattelse af, at det her det er ved at komme til en ende. Det er de selskaber, som kan fastholde vækstcasen, som har en individuel case, dem vil det gå mindre ud over, eller ikke rigtig ud over, for de kører bare selv. Men jeg tror, ideen om, at tidevandet løfter alle bådene, den tror jeg, den er ved at være over. Og således så er det måske tid til, at man skal passe på med at gå i fonde, og i stedet for at være stockpicker, det er du, Lars Svendsen, ja. Det har du været alle dage. Og det der, man for en, vi snakker om ham, Lars Svendsen? Er det ikke, vi skal invitere med i studiet? Det synes jeg, vi skal, Svendsen. Okay, ja. Jeg har da sagt velkommen til dig. Ja, det har du. Ja. Står du der og bliver indebrændt over, du ikke får taletid? Nej, overhovedet ikke. Du skal nok få lov, min ven. Jamen, vi har jo gæster for at høre på. Prøv at høre, Lav, jeg tænkte, at vi skulle lige omkring, hvordan markedet åbner, så vi får en fornemmelse af, hvad det er for en dag, vi står op til. Jamen, det er jo sådan set lidt en ond dag, fordi vi har to bøvser i dag, ikke? Vi har GN, og som Per lige snakker om, som så ikke har fået kursen, den faldet 6-7%. Og så har vi Danske Bank, der også skuffer. Så der er jo ligesom to negative bolde. Så har vi jo skulle Daimler være kommet ud i Tyskland med, altså bilproducenten, med noget, som var ret godt. Men de skærer dog salgsforventningerne på Mercedes, så jeg. Nå. Ja, ja. Altså, de har selvfølgelig også de her problemer. Jo, men det er jo det der med, at nogen til sydlandet på en eller anden mærkelig måde klarer sig bedre. Vi havde et regnskab, som vi slet ikke har omtalt, og det er en aktie, jeg egentlig godt kan lide, det er jo BMW. Mm-hmm. Og han kom jo ud her for, det er altså, han var ret tidlig ud med sit regnskab, han har praktisk talt ingen problemer. Og det er jo altså, har jo noget at gøre med, og det er også lidt det, ham her, han står nu og græder tørre tårer, eller hvad det er, lige nok fået fra GN Audio, siger, at han har alle de aftaler, han skal bruge, men de kan ikke levere. Og det vil jo så sige, jamen det er jo så bare næste led i kæden, men det hjælper bare ikke så meget, for du er overhængig af dem, ikke? Og til synes, ser det altså ud til, at både Folkevogn og BMW, og måske også Mercedes, har været bedre til ligesom at få, er det jo ikke bare noget, man har et stykke papir at sige, vi har skrevet det her, det er fint, ikke? Ligesom Chamberlain, ikke? Men at det også er nogen, der kan, og derfor klarer de sig bedre. GM var jo helt tosset forleden dag, eller det var i går. Hvad siger du, Per? Chamberlain, var det peace in our time, eller var det 1940 eller sådan noget? Per, de her store bilmastodonter, hvad siger du til det? Jamen, jeg synes jo faktisk, når man kigger på de her ting, så tror jeg faktisk, det er en af årsagerne til, at Tesla er steget så meget, som den er, siden regnskabet, fordi Tesla egentlig leverer ikke noget fremragende regnskab, men Tesla, de er faktisk ikke helt så hårdt af den her mangel på mikrochips, som nogle af de andre, og som man kunne forestille sig, fordi vi alle sammen forestiller sådan en Tesla, det er sådan en, der er spækket med elektricitet, men er også fuldstændig proppet med mikrochips. Så jeg forstår udmærket, hvad skal man sige, frustrationerne fra de enkelte bilfabrikker. Jeg forstår faktisk også godt, der er meget stor spændvidde mellem det, som de egentlig siger. Nogen er bedre til at source, nogen har nogle bedre kontrakter, og det er måske en lille smule overraskende. Og så tænker jeg faktisk, i relation til GN, så nævner de faktisk noget i regnskabet i dag. De nævner, jeg synes, de er kommet lidt sent ind i kampen med at sige noget om mangel på mikrochips. Polycom eller Plantronics har jo nævnt det i 3 kvartaler, og Plantronics kom med et regnskab i går, hvor de sagde, vi kan sælge det, vi kan producere, plus 25%. Mm. Men vi har ikke de her mikrotips. Så det var også det, jeg fik lov til at sige, da Pernille var her, at jeg var lidt forbavset over, at GN kom så sent ind. Men de har en passus der, hvor de ligesom giver klart udtryk for, at de er lidt utilfredse med deres leverandør. Fordi, nu kan jeg ikke helt huske, hvad wordingen er, men det er sådan lidt som om, at man får indtrykket af, at nogle af dem, som de normalt har fået chips fra, de er måske ikke helt så loyale med at levere til GN, GN Audio, som de tidligere har regnet med. Så der er ingen tvivl om, der kommer en tid efter en shortage på de her mikrochips, hvor der er nogen, som skal se sig over skulderen for at se, om de kunder, som er blevet skuffet, som ikke kun har oplevet lange svartid og højere priser, om de også langsigtet er kunder. Og apropos mikrotips, så fik vi altså også en ny aktie på børsen i går. På Nasdaq GFS er tickerkoden Global Foundries. Så vidt jeg forstår, så går den bare under navnet GloFo. Smart skal det være. Semiconductor chip producent, altså $47 kom den ud på. Det var i den øverste del af det range, den var sat til. Og selskabet fik altså en markedsværdi på $25 milliarder. Det er altså den tredje største IPO i USA i år. Så er også en stor spiller der. De leverer mikrochips, som er ikke helt så avanceret, som Taiwan Semiconductors for eksempel gør. Men der er altså også et kæmpe marked for den slags derude. Lars Svensson, skal vi hoppe? Det er der, lige præcis. Ja, man har lavet det faktisk. Det er interessant. Det er befødt i 56 lige efter. Der kom to store ting. Det ene var chippen. Den kom i, det var Fairchild, hed det engang. Der kom den, det var 1958, og så begyndte var det skulle lige sådan lige sælges. Og 1960, så kom p-pillen. Og de to ting, jeg troede jo, da jeg lå der, det var US-krisen, der kom lige efter, jeg var født, det troede jeg, der var galt, men det var virkelig de to ting, der har formet vores tid. Jeg tror faktisk, 56 var det ikke også der, Axel Larsen, han stiftede SF, jo, jeg ved ikke, har det noget med dig at gøre? Jo, hans gamle mor og alt det der. Nå, I to, vi skal også lige omkring... Uffe Ellemanns søn, han snakker om sin gamle far. Ja, det er godt. Svend, er du skal snakke om Danske Bank nu, tænker jeg. Ja, det er jo ikke så godt heller, og det er jo den anden dårlige nyhed. Altså, det er ikke noget dårligt regnskab i sig selv, men det er bare sådan stort set uforandret, og så er det lavere tab. Og de, altså, tabene i banksystemet, de er jo nede på praktisk 0 alle vejen, og så er der også lidt, de kan tilbageføre, det hjælper til at komme derned. Men han siger jo nu, at deres genopretningsplan, eller den langsigtede plan, at den er ligesom forsinket. Hvis man nu siger det ordentligt, det er ikke noget med hverken at lægge til og trække fra, så er det, den er forsinket. Og det er jo også en stor opgave at have 22.000 mennesker, som sidder og hiver fast i skrivebordet alle sammen, og ikke vil fyres, at få alle dem til at tjene penge. Ikke? Så det er sådan set det, der er budskabet, men så ligger jo, aktien ligger jo her og falder, og du kan så sige, hvad er perspektivet på det? Ja, det er jo i år, at de ikke kan få, de får måske indkapitalforrenten på 8%, ikke? Og det lyder måske meget godt, men det er jo stadig, og de har stadigvæk alt det der, de har en stor regning fra en kemikaliegrund over i Italien, ikke? Som bliver ved med at ligge der, og den kan de ikke komme væk fra. Så det er jo det, du har imod dig, og så de taler også om uafklarede kapitaldækningsproblemer, eller ikke problemer, der er ingen problemer, det er der aldrig, men Udfordringer. Ja, muligheder. Der er noget, der skulle afklares, ikke? Og det var jo over dag, men... Men det er ligesom der, at det slæber lidt, og aktien er jo, altså hvis man tror, at de kommer ikke for nogen ond regning fra Estland en dag, fra Rusland og så via Estland, jamen så skal man jo købe den nu, men altså den halter jo noget fint, ikke? Pia Hansen, vil du købe Danske Bank? Nej, jeg vil være en lille smule tilbageholdende. Hvis jeg skal prøve at opsummere det, der kommer i dag, jamen, så kan man sige, så er de lidt bedre end forventet på bundlinjen, fordi i stedet for at tabsreservere 238 millioner, så vidt jeg husker, som en lytning har forventet, så tilbagefører de 151 millioner. Det giver en forskel på næsten 400 millioner, 375 millioner. Og basically, hvis man skruer det væk, jamen, så lander de nogenlunde som forventet. Ikke noget at råbe hurra for. Men det efterlader et indtryk af en bank, som simpelthen bare har en stækket indtjeningsevne. Hvis man kigger på de fire-fem store banker i Skandinavien, mål som egenkapitalforretning, og det er jo det, hvor man måler sin brystkasse på, når man er bank, så kan jeg sige, at DNB de lavede, så vidt de husker, 11,4, Nordea de lavede de 10-11,8, Svenske Handelsbank 11,8, Swedbank, SE Bank laver ca. 14% egenkapitalforrentning. Dansk Bank kommer ud med 7,7. Og det viser bare, at indtjeningsevnen, den er for ringe. De har for mange omkostninger. De har en organisation, som er stresset. De har for mange, jeg ved ikke, om det er de alle 22.000, som er bange for at blive fyret, men de har for mange, som er bange for at lave fejl. De bruger for få timer, for det er det, de er nødt til. Fordi døgnet har kun 24 timer på at være konstruktiv og fokusere på at få nogle forretninger og få flere kunder ind. Og så har de jo, og det er det, som analytikerne også peger på, de er subscale i Norge og Sverige. Hvis vi kigger på Svenske Handelsbanken, så siger de, at vi er for små i Danmark, vi er for små i Finland, vi går ud. Vores hovedmarked, det er Norge, det er Sverige, og det er UK. Så de går ud af Danmark. Det samme kunne man sige om Danske Bank. De er for små i Norge, så de skal gøre lidt ligesom FCK skal gøre. FCK, de skal sige, skal vi bruge 100 millioner ekstra på at sikre, at vi vinder Superligaen hver eneste år og kommer med i Champions League? Eller skal vi bruge 100 millioner mindre og acceptere, at vi kun er i top 6 i Danmark og skal være glade for en top 3-position? Og hvis vi vinder mesterskabet, så skal vi være jublende lykkelige. Så Danske Bank, de bruger for mange omkostninger, de er for stressede, de tjener ikke de penge, de skal tjene på kunderne. De er store i Danmark, men de er subscale i Norge og i Sverige. Heldigvis fejler jeres brystkassemål ikke noget. De herrer, vi svarer på spørgsmål hele timen, og du kan skrive herind på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Vi starter lidt i den sektor, som vi lige var omkring. Almindelig brand vil Lars fra Skagen nemlig gerne have jeres bud på. Hvad siger I til aktien? Lars Svendsen, skal vi starte med dig? Jeg siger, der kom regnskab i går, og det er jo sådan en lidt stille en. Ikke? Og nu, det hele handler om, at de skal overtage Codan og lave en kæmpestor aktietegning. Og det prøver de så for at få nedbragt i størrelse ved, at dels har de solgt Liv, banken den røg på forhånd, ikke? Og der er sådan cirka kommet 1 milliard kroner ind i kassen på hver af dem. Og så har de lavet et slags form for en obligationslån. Så de ligesom prøver på at få det der tal ned. Fordi problemet er, at den der selvejende gensidige forening, som ikke eksisterer som juridisk enhed, men som er noget en eller anden advokat opfundet, og ingen i det her rygklappersamfund vil sige, at det findes ikke. Så den eksisterer. At de har ikke nogen ret mange penge. Så derfor, så hvis du vil fortælle, hvordan de mangler jo nu cirka vel 9 milliarder. Kroner. Det er jo en tegning, og så vil du sige, hvor mange kan den her gensidige forening komme med, som de har jo også solgt allerede en lunds, ligesom Tryk gjorde. De sidder og kigger, hvad gjorde Tryk, så gør vi det samme. Det er sådan, ledelse og opfører sig. Men MeToo-bevægelsen kalder vi det også for. Der kan du sige, at jeg mener, at de vel kan så vidt jeg forstår det, omkring 3, de kan komme med. Hvor de jo ellers sådan set skulle komme med 60% af penge. Det var deres ejerandel. Men nu ryger de jo ned under, ikke? Det vil sige, at så skal du skaffe 60% af 9 milliarder. Det er cirka 5,5 milliarder kroner. I et selskab, som går mådeligt, og det vil jo blive, og som i øvrigt hele tiden har den der mærkelige konstruktion, som anker sig, vil sige, nej tak, vent og se. De bliver nødt til at lave en tegning til en lavere pris. Hvis ikke de finder en eller anden stor en, der vil hjælpe dem. Per Hansen, hvordan ligger Almindelig Brand i din aktiemave? Jamen, Almindelig Brand er alt for billig. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men, okay. men det er der en god grund til, eller en dårlig grund. De slås stadigvæk med legacy-problemerne fra 2008, hvor den tidligere ledelse og bestyrelse, de var ved at pansætte forsikringsselskabets frihed, fordi banken, den havde bare et kæmpe stort hul. Så hvis jeg skal give the benefit of the doubt til den nuværende ledelse, så leverer de faktisk på det, de skal. Det, de har sagt, det er, at de skulle af med banken. De er kommet af med banken. De fik en høj pris for banken, og til modydelse så fik de en distributionsaftale med Sydbank. Tjek. Så siger de, vi skal af med pension og liv, fordi det binder kapital. Lav, han siger, de fik 1 milliard. Jeg vil våge påstå, de fik 2 milliarder. Det er jo ikke, fordi de fik 2 milliarder. Det er jo ikke, fordi de ikke kan regne. Men det er, fordi de får cirka 1,1 milliarder, plus de får frigivet cirka 800-900 millioner kroner, som de så kan bruge til anden formål, fordi det kræver noget kapital at binde her. Tjek. Så har de faktisk, hvis man gør sig den ulejlighed og går ind og kigge på den meddelelse, der kom i forbindelse med annonceringen af købet af Codan, som indiskutabel er alt for dyrt. Men det kommer an på, hvordan man regner på det. Hvis de siger, at de laver 600 millioner synergier i forbindelse med Codan, så kan du regne på, det Codan tjener plus de 600 millioner. Det vil Almindelig Brand under normale omstændigheder aldrig kunne komme til at tjene ved egen hånd. Så hvis jeg sådan skal prøve at veje for eller imod, deres forsikringsdel, set over en længere periode, leverer faktisk rigtig, rigtig godt. Mm. De er faktisk gode til det der, men de har et legacy-problem, de har et troværdighedsproblem. Så skal de have omkostningsprocenten ned, og det jeg så efter i går, det var, at CEO har sagt, jamen vi skal ned og bide tryk i haserne. Jeg ved ikke, om det også gælder på omkostningssiden, men skal de det, så skal de ned og ramme en omkostningsprocent på 14,1%. Overordnet set, de kommer til at lave en kapitaludvidelse. Jeg tror faktisk 1792, det er ikke fordi vi skal 230 år tilbage, men foreningen af 1792, jeg tror faktisk de er på plads, fordi de har solgt de aktier, der gør, at de kan deltage med den nye ejerandel, de skal have, som er gået fra 58 og i en kortvarig periode under 50. Så har de lavet en bridge financing i 1792, der gør, at de i en kortvarig periode, der kan de deltage lidt mere end deres egen kapital, den tilsiger. Men det her, det er up for grab. Vi skal sige, at almindelig brand, de skal levere på det her, og det som jo er det store udestående, det er, kan de levere, kan de opnå de her synergier, og ikke mindst, kan de sørge for at lave en mini-totalkredit i den forstand, at de skal bruge Codan og deres privatsikringsregi og måske inflowet ind til Nykredit til at lave en distributionsstruktur, som er en konkurrent til Top Danmarks med Nordea og Tryx med Danske Bank. Og hvis de lykkes med alt det der, så er aktien meget, meget, meget, meget, meget lavt prissat. Så kommer der en kapitaludvidelse, og der kommer der til at være en udvandende og alle de der ting. Sådan er det. Så Pierre, det lyder så om, at man skal lige klappe hesten lidt i hvert fald, inden man hopper på den, selvom du siger, at det ser ud som om, at den kan være meget, meget billig. Det er sådan med heste, som det også er med aktier, at der er en forskel mellem, om man klapper hesten, eller man slår lidt hårdt til hesten. Hvis man slår hårdt til hesten, så kan det være, at hesten den sparker tilbage. Okay. Svendsen. Hvad er konklusionen, det du siger? Jamen, konklusionen, det er, jeg synes, at investorerne de skal følge med i, når det er sådan, at almindelig brand inden for de næste 6 måneder melder ud, at de skal lave den her kapitaludvidelse, for de har jo sagt, at de regner med at få myndighedernes godkendelse i første halvår 2022. Jeg tror, at hvis man kigger på, at Tryg, de snuppede en Alka, så tog det 11 måneder fra de sagde, at de gerne ville købe, til de fik godkendelsen. Det her, det kom i sommeren 2021, så et godt bud kunne være sådan i slutningen af Q1. Så jeg vil sige, inden for de næste 5-6 måneder, der skal almindelig brand jo ud og hente de her penge. Så vi er altså svar til Lars fra Skagen. Vi skal til Aarhus også, hvor Mathias han sidder og kigger på Demant. Han kunne godt tænke sig at høre, hvorfor at Demant havde sådan en slutspurt i går, skriver han. Hvad tror I om det, og er det et godt køb nu? Har du hørt noget om det? Nå. Det er jo sådan, at det er vel det, de lever af i høreapparat. Ja. Det er det jo sådan, at rette lidt op på nogle høreskader. Jeg hører nu ganske udmærket. Jeg ser det mest, og jeg hører det mest, og jeg husker næsten alt. Hvis vi kigger på Demant, så er det jo et selskab, som i 2021, efter min mening, har performet fuldstændig fantastisk. De har inden for de sidste 2 år, der har de fået et hackerangreb, og så har de fået noget, der hedder covid-19-nedlukning. Det gjorde lidt ondt, men de kom sindssygt godt igen. 2021, de startede året med en guide, som var stærk, og så vidt jeg husker, så har de opjusteret 2 gange. Så kom de med en kapitalmarkedsdag i september måned, som skuffede investorerne, og det, der skuffede investorerne, det var, at de sagde, at det bliver først i 2023, at vores høretelefoner sådan for alvor kommer til at leverer et overskud, som lader sig høre. Det er det korte af det lange. Prisfastsættelsen, den løb altså som en vild hest. Der stak den fuldstændig afsted i sensommeren til en prisfastsættelse, som var stratosfærisk og som ikke rigtig kunne tåle nogen som helst former for slinger i valsen. Sådan faldt tilbage fra 93 og ned i 92, så kom de sådan lidt med en annoncering for 2-3 uger siden om, at de var nødt til at trække nogle produkter tilbage, der ville koste dem 60-70 millioner kroner. Aktierne slappede lidt af, så styrtdykkede ned til 2,75 dengang Joe Biden og sagde, at nu har han sagt til FDA og alle mulige andre, at de skal genfremsætte, der skal være mere konkurrence, og priserne de skal være lavere, og aktien den er kommet tilbage til 300. Jeg tror, alt det her, det er jo korrektioner på korrektioner på korrektioner på korrektioner. Prisfastsættelsen, den er meget, meget høj, fordi de mange, de gør det meget, meget fremragende. Mm. Så tilbage til dit spørgsmål, hvis jeg husker det rigtigt. Hvorfor steg den sådan lige en 4-5% i går? Jeg tror, at på den enkelte dag, der skal man huske på, at 65-70% af den omsætning, der er i de danske aktier, det er udlændinge. Og når udlændinge, eller som afdøde Richard Møller Nielsen vil sige, ulænding, når de handler, så handler de med, at de har en ordre. Det kan være en købsordre på 150.000 demang, eller en salgsordre på 150.000 demang. De har ikke nogen veneration mod danske aktier. Hvis de har sådan en ordre, og så aktien, den stiger 5,5%, så er der ikke nogen, der sidder og siger, åh, den stiger lidt for meget, vi skal ikke købe i dag. Så køber de. Mm. Fordi danske aktier er jo for os epicentrum, men for alle mulige andre, så er det en lille del af et globalt vandfald, som man kan bade i. Mm. Så i den henseende, så kan der samtidig godt være nogle kursbevægelser på 3-5%, som ikke nødvendigvis giver en logisk forklaring i forhold til ændrede indtjeningsforventninger, ændrede geografiforudsætninger, dollaren, der kører op. Der var altså ikke noget decideret ude fra selskabet. Lars Svendsen, hvis du skulle ind i høreapparater, er det så Demant eller GN, du ville satse på? Jeg har jo begge to, men jeg er jo ikke kommet af med GN, og jeg troede, at jeg har så stor, nu skal jeg ikke prale, men jeg har en ret stor skætte med slumrende avance. Den bliver så lidt mindre. GN løser dine udfordringer. Det kan man godt sige. Men jeg har også Demant, og jeg har faktisk solgt. Jeg var jo inde, og jeg havde Demant forvejen, så var jeg jo inde, da jeg havde det her voldsomme setback. Og købe en ordentlig røvfuld, og den ordentlige røvfuld har jeg altså afleveret heroppe på 360. Så nu har jeg kun en lille røvfuld tilbage af dem. Og hvad hedder det? Jamen, det er en langsigtet vinder. Hvis du skal vælge mellem de to, så vil jeg også tage Demant. Mm. Fordi han er det mest stringente, ordentlige og langsigtede vækstbutik, og det er jo også en eller anden grad af medikoteknik. Vi ser det jo meget som sådan lidt, måske lidt simpelt, ikke? Men det er jo også medikoteknik, ligesom hvis du har en pacemaker, og det er noget mærkeligt, det hjælper dig. Men han er en langsigtet vinder, men det er en meget dyr aktie. Jeg vil bare sige, at han er... jeg mener, at hvis du sad og sagde, at jeg vil gerne købe en aktie, jeg har ligget med den i mange år, og det skal være i den der klasse, hvor der ikke er så stor risiko for, at det går galt, så vil sige, så er han med på den der liste, og der er det jo så, at GN nu jo skuffer, og det er også det, der er galt i dag, men nu er det Audio, der skuffer, ikke? Altså, Hering er jo kommet ud af kurs, det har det været i en snart 2 år, der skal der altså gøres noget. Jeg har jo selv kæftet op om det flere gange, også fordi jeg har aktien, så interesserer det mig mere end alt andet. Jeg er ligeglad med, om Danske Bank reducerer deres indkapitalforretning med 1% og være 2 år mere omkring. Det er jeg ligeglad, for jeg har den jo ikke. Jeg er jo akademisk forhold til det, men der, hvor jeg ligesom har noget i klemme, det vil sige, at det her er altså ikke godt, at nu begynder det, der tjener penge i Audio, og nu også at give problemer, ikke? Og det er fantastisk godt gået, og det er det der, men ligesom, når det, der giver penge, og så det, der skulle være det bedste, det er ikke det bedste mere. Så det er jo altså, GN er lidt på, der er brug for noget alvorligt. Yes, den var til dig, Mathias fra Aarhus. Han har en ny mening om det. Jamen, du er jo følelsesmæssigt involveret her i den der GN, hvor du har jo faktisk fået en ordentlig kindhest der. Jamen, så må man sige, altså jeg synes jo, nu skal man også passe på, at man ikke taler problemerne i GN op til et niveau, hvor de ikke rigtig kan holde. Så vidt jeg husker, så laver de Audio her i 3. kvartal 19,4% i EBITDA-marken. Det synes jeg faktisk ikke er så ringe. Jeg kiggede faktisk, nærstuderet. Jeg har faktisk helt ind været med på conference call og transcript på Plantronics og Polycom i går. Og det, som de drømmer om, når de kan få deres mikrochips på lang sigt, det er at lave 20% plus EBITDA-margin. Ja. Det er de altså rigtig, rigtig langt væk fra. Jeg kan da godt se, at på marginalen, så er det lidt skuffende. Jeg er lidt forbavset over, at folk bliver så forbavset over, at GN har de her udfordringer. For det har altså været issue fra alt fra BMW i mindre omfang til Mercedes, til Audi, til Tesla, til Plantronics, til alle mulige andre, de har problemer med at få de her chips. Men ja, på marginalen, så må man da sige, vi ser da altid helst, at selskaberne, de positivt præciserer. Noget af det, der er udfordringen, det er, hvis man kommer lidt sent ned i det her nedjusteringsgame, så bliver man måske beskyldt for ikke for alvor at have detaljerne på plads. Det vækker en lille smule minder om dengang, at Novo Nordisk i 2014 sagde, you ain't seen nothing yet, og alting gik egentlig godt, mens at alle deres konkurrenter, de sagde, vi ser noget prispres på diabetes i USA, så sagde Novo Nordisk, det ser vi ikke. Så i 2016, så kom de så med en dobbelt nedjustering. Vi nedjusterer de langsigtede, og vi nedjusterer de kortsigtede. Og det er selvfølgelig det, som man ikke så gerne skal ind i, og man skal ikke så gerne være den sidste, der kommer ind og skal betale festen. Ja, det gjorde det på Novo Nordisk dengang. Det var røgt ned i. Rabien er ikke engang sluppet fri af en retssag, hvor nogle amerikanere, der prøvede på at udplyndre ham for 100 millioner kroner, ikke? Ja. Men der er så mange spørgsmål. Jeg kan godt se, I hyggesnakker, og det er også dejligt, men vi skal altså også lige nå at bringe lytterne på banen jeg her. Jeg udfordrer ikke. Jamen, det er så dejligt. Vi os? Ja, det tror jeg. Nå, det gør jeg i det Okay, Per, så skal jeg simpelthen gå hyggeligt med den her. No. Det er nemlig Morten, han sidder og kigger lidt på Facebook, og det er jo altså også en aktie, som i den grad har... Ja, altså, har haft det svært. Et selskab, der har nogle image-problemer i hvert fald lige her for tiden, og nu var de så ude i går og ville ændre navn. Nu skal de til at hedde Meta. I hvert fald fra december, der kommer sådan en overordnet skal, der hedder Meta, og så hedder de selvfølgelig Facebook og Instagram og alt muligt andet nede under, så de kører sådan lidt den der Google-agtige tilgang, Google, som ændrer navn til Alphabet. Morten, han kunne godt tænke sig at vide, hvad vi mener om det hele. Per Hansen, lad os starte med dig. Ja, spørgsmålet er, om Lars Svendsen skulle lade sig inspirere det at gå til numerolog, som måske hedder Lav bagfra eller et eller andet, så kunne det måske være, han kunne slette alle. Ja, ved du hvad, jeg har faktisk en gang med at være købe, heldigvis gjorde jeg det ikke. Nå. Aktie for mit navn, for min er om børskode baglæns, UAL, United Airlines. Jeg var lige ved at købe. Jeg synes, det var sjovt, men så heldigvis, så var det og... Goddammit. Ja. Men tilbage. Metavers og Facebook. Man kan sige, Facebook, hvis man kigger på summationen, opsamlingen af alle de udfordringer, vi har hørt inden for de sidste 12 måneder, så vil man få en berettiget forventning om, at en aktiekurs, som måske snarere havde lignet en 45-graders linje nedad, end det var en 45-graders linje opad. Så måske er det sådan lidt ligesom med ugebladene. Ingen læser dem. Men alle ved, hvad der står i dem. Det vil sige, Facebook har alle en mening om. Facebook er alle på nakken af. Facebook mener alle meningsdannere og alle mulige andre, ud over aktionærerne, at de gør det forkerte. Men ikke desto mindre, så klarer aktien sig faktisk ret godt. Jeg står ikke her og anbefaler, at man skal købe eller sælge sine Facebook-aktier. Jeg tror bare, at Facebook, som det er i dag, er blevet en mere integreret del af manges dagligdag. Og vi ved af erfaring, at det, vi har fået, om ikke ind under huden, så i hvert fald ind på vores smartphones eller på laptop eller ting og sager, der har vi en tendens til at holde fast i det langt længere, end vi egentlig giver udtryk for. Så min pointe her, den er, jeg tror, at amerikanerne arbejder sindssygt meget på at stække Facebook, Amazon, Google, alle de her konkurrencepower, hvor de jo stort set ved, de ved alt om, ikke kun, hvad du lavede i går, men de ved også, hvad du tænkte på at gøre. Ud på en restaurant, eller du står og snakker med en ven eller et eller andet, så kommer der en reklame op for en eller anden restaurant, som ligger lige i nærheden, hvor du har tænkt på, om du skulle have tapas, så siger de, der er tilbud på tapas i dag. Så jeg tror, det vil være en ongoing issue. Jeg tror bare, at den inerti, der er i deres forretningsmodel, den vil vise sig at være større, end man kunne få indtryk af, hvis det er sådan, man summerer alle folks mishagsytringer op, fordi de er der, og dem forstår jeg udmærket. Tror du, det kommer til at gøre nogen forskel overhovedet, at de nu vil skifte navn til Meta? Hvis Lav, han går til numerolog og skal hedde UAL i stedet for Lav, så tror jeg faktisk, det vil være et problem. Men hvis Facebook, de ændrer det overordnede navn fra Facebook til noget andet, eller nedtoner Facebook, og så kalder det med alle deres undergrupper, så tror jeg faktisk, at dem, der skal følge med i Facebook, de er klogere, som så, de kan godt se, hvis der er nogen, der forsøger at slette nogle spor. Det er sådan, det med at slette sms'er og slette nogle spor, det er der blevet lidt højsæson for. Ja, det er jo det. Det har vi flere eksempler på, også i Danmark. Men jeg tror ikke, at det er det, der er det overordnede. Jeg tror ikke, Facebook, de har et indtryk af, at hvis de bare holder op med at kalde sig Facebook, så er alt godt. Nej, det er vel heller ikke derfor. Altså, de skifter vel navn også for at sætte sig på hele det der metaverse, som jo på en eller anden måde er på vej, tror vi nok. Der er jo ikke rigtig nogen, der sådan helt 100% ved, hvad der egentlig ligger i det. Men altså, noget er på vej. Nogen mener, det bliver gigantisk stort. Nogen mener, det bliver det samme, som da internettet ligesom fik sin begyndelse, så vi står foran sådan en helt ny gigantisk skridt i den der udvikling, og hvis Facebook ligesom er dem, der sidder på hele den agenda, det kan vel godt få en betydning. De sidder altså på en stor bred bagdel, og der sidder de altså faktisk ret godt, så jeg tror, at jeg er mindre skeptisk over for, om Facebook falder fra hinanden, end måske mange andre gør, eller om man måske har grund til at være. Ja, har du aktien? Nej, jeg har ikke aktien. Hvad er det, der metaverse, du snakker om? Hvad er det? Hvad er det nu, vi skal forberede os på? Metaverse er en måde at gå ind i sådan et augmented reality, altså sådan, så man kan sætte sig ned hjemme, for eksempel, og tage nogle virtual reality briller på, og så kan man være til måske conference call med, hvem vil jeg, Kåre Schultz, nede i i Israel eller et eller andet. Altså man kan gå ind i sådan en virtuel verden og så være en del af det og opleve en masse ting, en masse oplevelser og muligheder, som åbner sig for dig, fordi du sådan set basically ikke behøver at lette dig fra sofaen. Om det er godt eller skidt, det behøver. Det kan jeg jo også se på min PC i dag, jo. Jo, men det er jo noget andet, når man ligesom er inde i universet, Lav. Jeg er med på, at du slet ikke ligesom forstår, hvad der foregår. Sover du med natbriller på? Nej, så kan du sige, så er du faktisk allerede klar til den der metaverden. Nu har jeg prøvet både at miste nærmest mit syn, og jeg har prøvet at få noget, der hedder et eller andet med nogle øresten og sådan noget. Jeg bare siger, det der, det er i hvert fald ikke noget for gamle idioter, der har et skrøbeligt helbred. Præcis, men de kan så holde sig væk. Men Lav Svendsen... Må jeg godt spørge mig andet mere seriøst, det er, om det her er... Fordi der er jo nogen, jeg hører, hvad de forskellige løber rundt og fortæller, der er jo nogen, der påstår, at Facebook har et problem med unge mennesker. Altså det der med, at de har svært... De har også problemer med de ældre, kan vi ligesom høre. Men det der med, at det ligesom unge mennesker, de vil hellere have noget andet med nogle billeder og sådan noget. Hvor meget med det? At du skal altså man læfter jo for de unge, der har en hurtig indlæringskurve. Det talte vi også med Mads Christiansen om. Men hvad mener du om det? Har de et problem med at skaffe de, altså snupper de unge noget helt andet? Jeg tror, de unge, de snupper mere af Facebook, end man kunne få indtryk af, når man hører de unge snakke om, at de ikke snupper Facebook. Præcis. Nå. Facebook, som jo er så meget andet end bare Facebook-appen. Altså, jeg kender nærmest ikke nogen unge, i hvert fald sikkert heller ikke på min alder, som ikke bruger sådan noget som Instagram og Messenger og alt muligt andet. Det er der hos os alle sammen. Spørgsmålet er, om aktien den kan blive ved med at have en fin optur, det får vi se. Vi har den jo ikke nu i hvert fald. Nej, nu har den lige fået en tur nedad, ikke? Men så meget er den jo heller ikke faldet, Lav Svendsen. Nej, hvis du kigger op på den der skærm der, så ser det sådan set ganske pænt ud. Ja. Nå, ved I hvad, vi skal lige videre med, vi skal til Helsingør en tur. Jari sidder og kigger på en bunke kontanter, som brænder ret meget i lommen. Skal man kaste dem efter et par fonde, for eksempel emerging markets eller europæiske eller amerikanske small caps, nu hvor alting stadigvæk er lidt dyrt, eller bør man se tiden an 1 til 2 år, hvor priserne måske når at falde igen, spørger Jari altså. Per, lad os starte med dig. Det dyreste aktiemarked er at stå udenfor. Det er faktisk sådan, at der er mange, der har opfattelsen af, at hvis man kommer ind til et sted, en biograf, hvor man skal se James Bond, eller et diskotek, hvor det koster 100 kroner at komme ind, eller en natklub, hvor det koster 500 kroner at komme ind, så har man indtryk af, at det er dyrt at komme ind. Men på aktiemarkedet er det faktisk dyrere langsigt at stå udenfor. Fordi det er jo indenfor, hvor festen den foregår. Langsigtet, så er det, at man skal være i markedet, og man skal sprede sin risiko. Det er jo ikke det, han spørger om. Så man kan sige, jeg tror, at der er et ændret verdensbillede undervejs. Og det er jo ikke, fordi jeg står her og skal slå nogle store politiske toner og takter an, men jeg tror, at investorerne kommer til at vende sig til, at prisfastsættelsen er relativt høj. Jeg tror, vi kommer til at se, uanset om inflation er forbigående og alle de her ting, vi hører, så tror jeg, at prisen på penge er på vej op. Når prisen på penge er på vej op, så er det sådan, at den multiple, den pris, man er villig til at betale for en given indtjening i en virksomhed, jamen den kommer mere i fokus. Det betyder, at de selskaber, hvor indtjeningen ligger i 2032 eller 2040 og skal diskonteres tilbage i vækstaktien, og selskaberne, som investerer i fremtiden og håber på, at det kommer til at tjene nogle penge på et tidspunkt, de kommer i skudlinjen, hvis det er sådan, at renterne kommer til at stige til, lad os bare sige, 2,25 for en 10-årig amerikansk rente. Så jeg tror, vi står i et ændret billede. Jeg tror, vi står til, at der er nogle af de her selskaber, som er meget lavt prisfastsat, nogle value-aktier, som er meget lavt prisfastsat, selskaber inden for råvarer, nogle banker, som er meget lavt prisfastsat. Jeg tror allerede, vi har set en bevægelse i den der retning, og jeg tror, vi kommer til at se et ændret lederskab. Tror jeg på, at aktiemarkedet de næste 2-3 år kan give 10% om året på indeksniveau? Nej. Det tror jeg under ingen omstændigheder på. Når man kigger på aktiemarkedet og hører forudsigelserne, så kan man sige, når sådan nogen som mig siger, at vi får nok et gennemsnitligt normalt år med en aktiestigning på 6-7%, så skal man ind til udgangspunkt i, at aritmetisk, så findes det faktisk ikke. For jeg har prøvet at kigge på de sidste 50 år, har vi fået et år, hvor vi har fået eksakt et gennemsnitsår? Det har vi ikke. Så gennemsnit, det er jo noget, der matematisk findes. Og når Jesper Rangvid og andre siger, at vi kommer til at se nogle meget små afkast de næste 10 år, så kommer det aldrig til at ske. Og det er altså ikke, fordi, professor ude på CBS. Det er ikke, fordi jeg ikke tror på Jesper Rangvid, men det er, fordi aktiemarkedet er 0,1. Så enten så stiger aktierne 15%, eller også falder de 20%. De stiger ikke 2,5%, og så 2,5%, sådan, så de er sådan lidt en statsobligation på EPO. Sådan er det ikke. Når aktierne over en langsigtet periode stiger, så er det fordi indtjeningsvæksten og indtjeningsudviklingen, den berettiger til det. Og når aktier, hvis man siger over de næste 10 år, det kan godt være, at vi får 2% om året, men det betyder så på et eller andet tidspunkt, inden for de næste 1-3 år, så får vi 25% ned, og så får vi opturen igen. Så at forestille sig, at vi får 2% om året de næste 10 år, det kommer aldrig nogensinde til at ske, for det er ikke aktiemarkedets natur. Aktiemarkedet, det er 0 eller 1. Så man skal, men man skal være der, Per. Man er nødt til at hoppe, gå med til festen, som du siger. Ja, man kan jo også bare stå udenfor. Det er ligesom at se, hvis man er fodboldinteresseret, og man holder med FCK, så kan man jo også stå inde på Sankt Hans Torv og så tænke, hold da fast. Nu kunne jeg høre derude, der var nogen, der blev lidt skuffet. Spørgsmålet er, om det var 1-2 eller 2-1. Altså, man er jo egentlig, man er nødt til at gå ind på stadion for at se, hvad der egentlig sker. Og det er jo altså der, hvor man lærer noget om aktiemarkedet. Det er der, hvor man lærer noget om sin risikoprofil og sin risikovillighed. Det er der, hvor man lærer noget om, hvad aktiemarkedet egentlig er. Mm. Så skal man stå udenfor. Ja, hvis man er fodboldinteresseret og ikke synes, at fodbold er så interessant, at man betaler 148 kroner for at få en rigtig tribuneplads, så skal man gøre det. Men aktiemarkedet, det er jo et sted, hvor man skal lære det ved at være i det. Kan jeg garantere, at man får 10% afkast? Nej, det kan jeg ikke. Tror jeg på, at man får 10% på indeksniveau de næste 3 år per år? Nej, det tror jeg ikke. Hvis man vil være aktieinvestor, så skal man altså være med til festen. Det nytter ikke noget at stille sig på sidelinjen, og så må man tage de hug, som det så også giver hen ad vejen, fordi det gør du ind imellem. Ja. Lars Svendsen, har du et godt råd? Ja, jeg kunne sige, at først og fremmest, han skal sørge for at få en aktiesparekonto. Jeg ved ikke, om han har et forvejen jo, men det er sådan det første punkt, ikke? De der 102.300 kroner, hvad det er. Og også til lillemor, hvis han har sådan en, eller omvendt, hvem det var, at det skal man gøre først. Og så vil jeg sige, at man er den der situation, vi er jo, altså nu har vi talt om alt muligt, og der er lidt mudder i maskinen i dag, men altså markedet er jo all time high. Altså i Danmark mangler vi 1% eller 1,5%, så er vi også der. Altså det, USA er der jo faktisk, og DAX er der også, og så videre. Så det er jo der, vi er, og det gælder jo også huspriserne og sådan noget, men det er situationen, ikke? Og så må du sige, er jeg sur, og skal sætte mig ned og vente på, at det hele bliver meget, meget billigere, eller vil jeg være med? Jeg vil sige, jeg vil jo være med, men jeg vil bare sige, at i og med, at vi har den der struktur med, og at der er jo nogle aktier, som nærmest driver det hele, og det er jo de der USA, og hvor USA er jo blevet, har jo fået næsten halvdelen af verdens aktiemarked værdi igen. Det var jo ikke noget, vi har kendt i mange, mange år, men det er jo kommet op på grund af det her boom i IT-aktier og sådan noget. Det er ikke der, du skal være, og det er sådan set det, jeg mener, man skal undgå. Så jeg mener, at man, det bedste, du kan gøre som investor, er, pengene ligger bedst i borgernes lomme, og det gør det også i din. Hvis du ikke har et klart forstand på det, så er du nødsaget til at bruge handicaphjælpemidler. Det er investeringsforeninger, fonde og sådan noget, men der skal du bare finde ud af at være nogenlunde de steder, så du undgår de der, vil jeg sige, undgå det der over i USA. Vær i Europa eller i emerging markets. Det er det, jeg ville gøre, hvis jeg skulle være det flere år. Men ellers må du selv gå ud og finde nogen, og så kan du kigge på sådan noget, som jeg laver, og det er sådan lidt risikofuldt, det vi har herinde, men lidt frisk, kunne vi kalde det for. Men så gør man det, og så tager man det og siger, jamen det er vi nødt til at gøre. Jeg havde forleden, da jeg var skrevet om de eneste fire aktier, jeg mener, der er værd med at gøre på den danske C20, ikke? Og det var AP Møller, Lundbeck, F.L. Schmidt, og så havde vi den sidste, det var jo Bavarian, ikke? Som er en hisse fyr. Men jeg kan kun af de der 25 sige, der er fire navne, som jeg vil tage. Ja. Det er det, du kan gøre. Så kan du tro på mig, du kan tro på Persson, du på Per Hansen eller nogen andre. Find ud af det, og så gå ud og man har jo lov til at være det industrispion jo. Og så sige, hvad gør han, og hvad gør han? Og vi har de der MW-investors, og vi har Fundamental, og vi har ham over i Jylland osv. Så kan man sådan sige, hvad gør han, hvad gør han? Og sige, den er god, siger vi så. Jeg er i Helsingør at se at komme ind i markedet, det er umiddelbart, eller det der med at sætte sig tilbage og vente i to år, det er jo ikke sikkert, at det bliver bedre, så hvis man vil være med, så skal man altså være rigtig med. Nå, ved I hvad, Ole Carlsen, han sidder og kigger på en aktie, som er kommet på børsen i dag, så vidt jeg ved, Volvo Cars skulle i hvert fald begynde at handle i dag, og han kunne godt tænke sig at høre, om du har en kommentar til den, Per. Jeg ved ikke, nu har vi ikke rigtig lige set, hvordan den handler, men Volvo Cars, er det noget, der sådan umiddelbart lyder interessant at smide penge efter? Jeg tror, hvis man kigger på Volvo Cars, så har jeg set inden for de sidste par uger eller måneder, at en af direktørerne, eller en af de højstående, sagde, comebacket i Volvo, det var faktisk ligesom humlebien. Det var en bilfabrik, som var kørt i depot, hvor stumperne de var solgt til en produkthandler. Det er den moderne udgave af en skrothandler. Og det var faktisk ikke meningen, at de skulle have muligheden for det her comeback. De blev solgt, så vidt jeg husker, til Ford for mange år siden. Som man siger, er fur Ford, hun kan lige videre, eller køb en Ford og få noget lort, som man siger på Fyn. Noget af det, som jeg har i hvert fald læst mig til, det var, at man fik faktisk ikke rigtig noget godt ud af det der Ford. Ford, de stjal indmaden, de stjal alle teknologien fra Volvo, og så lå de faktisk ind i chassiset stå. Og det var der, hvor bilen var, dengang de solgte videre til Geely, altså kineserne. Så man kan sige, Volvo, svensk stolthed, jeg tror da faktisk, de har en mulighed for at blande sig lidt. Jeg tror det er ligesom humlebien, at selvom den ikke får vand hver dag, så, og selvom den er lidt for tung og lidt for tyk, så viser det sig faktisk, at den kan gøre lidt stik imod det, som egentlig er det, som man skulle forestille sig. Er Volvo en aktie, som man kan blive helt elektrisk over, og den kan komme til at få en situation, hvor de når først de kun skal producere elbiler, det tror jeg, efter 2030. Kan man så forestille sig, at det bliver sådan en europæisk udgave af en Tesla? Nej, det kan det ikke. Du står simpelthen og fatshamer humlebien, men altså rimelig sådan okay på Volvo. Den stiger 13%. Ja, det synes jeg, der er flot. Jeg tror, at den blev afregnet til 53. Udbudsintervallet var jo 53-68. Man skubbede handelsstarten en enkelt eller to dage, fordi man var nødt til at lave et tillægsprospekt, fordi man skærer den til 53 i den nedre ende, men fordi det, der skete som en konsekvens af, at man skærer den til 53, så udbuddet, det var lidt mindre. Mm. Jeg tror, der har man jo faktisk været gode til at skærpe appetitten. Normalt, når vi ser en IPO, korriger mig, hvis du er uenig, så er det, når man skærer den i den nedre ende, så er det simpelthen, fordi interessen er alt for lille, og så har vi faktisk en situation, hvor det ikke så sjældent sker, at aktien starter i 45 i stedet for. Ja. Det her, det er cadeau til Volvo, cadeau til svenskerne, cadeau til den måde, de har styret det der på. Jeg tror da faktisk, Volvo er et fornuftigt bekendtskab. Har du lige stået på tallen og kigget lidt ind? Jeg har ikke været i kigget overhovedet. Har du været nede og kigget lidt på indholdet? Nej, ikke helt ned i nederste detalje. Nej. Det må vi se på, når de nu begynder at rulle. 60 kroner, sådan lige knap og nap, skal man slippe, hvis man skal have en aktie nu. Er de på rullebånd? Ruller de ud? Det betyder noget med, at det, jeg ruller. Nå. Ruller de af samlebåndet? Det er jo en slags latin. Roller og King var det noget, der hed engang. Hvem ruller hvem? Det skal jeg ikke komme ind på. Allan, han spørger til Saniona, hvor meget tålmodighed du har med den. Og svaret er vel 0? Ja, det er jo fordi, jeg solgte jo faktisk i går herinde. Jeg ved ikke, om han var inde og kigge på min portefølje. Jeg lavede en lille omlægning i går. Fordi der var kommet det der regnskab med den anden, jeg havde købt for nylig, min seneste køb, den der hed Asetek. De kom jo ud med et regnskab, som så var tilsyneladende bedre, end folk havde troet. De var jo kommet med en voldsom profit warning, som den faldt som en sten, og så samlede jeg den op ned i bunden på 34, og bunden var 30, men jeg tog 34, og så rykkede den opad, og så sagde jeg, hvad skal jeg gøre? Det er jo ikke noget, jeg har nogen mening om, så tænkte jeg, jeg er nødt til at gå tilbage til grundholdningen, det var rebound. Og så sagde jeg, ved det ikke, det var rykket op i 44, så sagde jeg, nu tager jeg 30% på 14 dage, farvel. Men det var mere ud fra, at det var det operationshandlingen, handlingsplanen gik ud. Ja. Og så solgte jeg også Saniona, og det er fordi, jeg har faktisk kørt træt i dem. Nu har jeg jo kendt dem mange år, men altså, jeg har også haft dem sådan med perioder, og så jeg har også stadigvæk nogle hjemme, men pointen er, at de har jo, altså deres basisteknologi er rigtig. De har noget, som dur, nemlig, de har meget høj viden om ionkanaler. Det er jo, der er en ionforsker i Danmark, der fik prisen for ionkanal og sådan noget, en Nobelpris. Men det har de, men problemet er, at det ikke rigtig bliver til noget. Og så, det var jo det gamle Novosearch, det er sådan set, og resten af Novosearch i ny udgave. Men de har så to produkter, hvor man bruger mod fedme. Altså de her produkter, der hedder Tesofensine, som aldrig blev godkendt, som rodede rundt i, og alt muligt ballade kom ud af det. Hvor om den var opfyldt i kravene, det gjorde den ikke, så blev det til, jeg tror nærmest, han fik en straf, ham direktøren, for at man havde misforstået, hvad det var, og så kom flaget ikke op. Men det har man så prøvet på at få godkendt i Mexico, og det er sådan set også næsten gjort, men så er de udskudt det alligevel dernede, og det er jo sådan bare ekstra penge hjem. Men det der produkt er de blandet sammen med noget, der hedder metronol, som nedsætter problemet er, at man får for høj hjerterytme. Så kører det en anden vej ved et andet produkt. Det er en god idé, men det vil de så sælge til to forskellige meget specifikke altså orphan drug sygdomme i USA. Det er det, det handler om. Men så var det ligesom, jeg har gået her et stykke tid og rumlet lidt over det og siger, er det nu også særlig klogt, fordi det er jo, altså de mennesker, der enten har problemer med på grund af defekt i hjernen, eller man har sådan en psykisk sygdom, også hvor man er ved at spise sig ihjel. Og, men problemet er, at nu har du jo fået gode fedmeprodukter. Og hvis du ser på Novos nye, hvad hedder han, ham her, den nye fedme. Saxenda? Ja, det, udgave 2, det er jo den, som... Vigovi. Hvad? Hedder den ikke Vigovi? Ja, Vigovi, ja, det er rigtigt. Vigovi, ja, det er rigtigt, fuldstændig rigtigt. Ja, det er jo så den der nye semaglutid, bare som fedme. Og den skulle altså være noget, der kan bruge få kiloerne af. Og så må man spørge sig selv, om den der produkt, som jo er sådan lidt, vi prøver på en ny måde, om det kan lade sig gøre til den der lille gruppe, når du i virkeligheden nu har fået det der, det er sådan en anden måde at gøre det på jo, men du kommer jo også med en tablet til, man har jo lavet tabletten på semaglutid til diabetes, men man har ikke lavet den nu til fedme, eller ikke fået godkendt den. Mm. Det vil jo formentlig også komme, ikke? Der er det jo samme stof. Så hvad hedder det, bare sige, jeg er lidt bange for, at seniorerne kommer i klemme i det der. Ja, det kan. Og så derfor så siger jeg, ved du hvad, jeg har jo haft den i meget, meget kort tid, når jeg lykkedes at falde fra 18 til 11, siger jeg, nu, den er faktisk nede, hvor indkapitalen er, men jeg overgår den ikke mere. Nej, ja, du fik nok, Per Hansen. Ja. Ville du også få nok af Saniona? Jamen, hvis man kigger på biotech, så er det jo 2/3 kinderæg. Det har jeg prøvet at underholde med tidligere, og det er faktisk ikke for, at jeg vil gøre mig sjov på nogens bekostning. Men det er jo fordi, at dem, der investerer i biotech, de vil gøre noget for folkesundheden og tjene en masse penge på det. Jeg synes, det er rigtig fint. Udfordringen den er, den tredje ting i et kinderæg, det er overraskelsen, og den er faktisk meget ofte negativ. Hvis man kigger på Lundbæk, så har Lars Rasmussen sagt, endelig, og det er dejligt, at han tager bladet for munden, vi får for lidt ud af forskningen, det går for lang tid, og jeg kunne så tilføje, og det var også, når det fik lov til at sidste gang, da jeg blev spurgt, nej, jeg blev ikke spurgt, men jeg sagde det alligevel, vi har en aktiv ejer, som ikke udøver aktivt ejerskab. Udfordringen den er, når man starter med noget, som man håber på, før klinikken bliver til noget, så er der 90% eller mere risiko for, at det ikke bliver til noget. Det tager 10-12 år. Man får mindst 100 snubletråde undervejs. Det skal være bedre end det, der er på markedet, og så skal det have en tolerant bivirkningsprofil. Og det betyder faktisk, at her vil jeg godt komme med et stensikkert afkast investeringstip. Hvis man tager alle biotech-selskaber og starter op i dag, som er børsnoteret, og låner en aktie i dem alle, så er det et stensikkert afkast. For hvis 90-95% af alle projekter, de ikke viser sig at holde med alle de snubletråde, der er, så betyder det jo, at alle de her fundingrunder og fejlslagende projekter og ting, at det vil gøre dig til millionær med det samme. Så hvis du finder en fond, som er kort i al biotech, startup, early aktieinvestorer, et eller andet ting, jamen så er det der, hvor man med stensikker garanti porteføljemæssigt kan tjene sine penge. Det lyder selvfølgelig... Sådan en måde, der laves Nordnet. Det er jo ikke super rart, og det er ikke særlig godt, for jeg vil også gerne have nye lægemidler. Det er bare det, som man er op imod. Mm. Så når det er sådan, at vi hører de private, de er sindssygt irriterede over, at tingene ikke virker, forstår jeg det godt. Når det er sådan, at man er ked af, at shortsælgerne, de banker nogle af de her ned, så er det en helt naturlig konsekvens af det. Hvor jeg må lige bare give et eksempel. Oncopeptide, det er ikke sikkert, at der er nogen, der kender det, det er i Sverige. Ja. Det var nogen, som havde noget mod knoglemarvskræft, for så vidt angår folk, som der ikke var andre behandlinger til. Mm. De fik FDA's semivensilelse i februar måned. Nu har de lige fået snakket med FDA igen, og FDA har sagt, nej, det er vi ikke så sikre på. Aktien den er gået fra 200 ned i 4. Analytikerne, de er gået fra 200 ned i 4 og siger, at det virker ikke. Så man skal huske på, at biotech, det er 0 eller 1. Det er ligegyldigt, hvad aktien den koster, hvis man har dataene. Hvis man har dataene, så er prisen ligegyldig. Hvis man ikke har dataene, hvis man har fejlslagende data, så er prisen også ligegyldig. Så det, man skal kigge på, det er data. Ja, og nu tager den anden, Saniona, han har faktisk cirka 1000 patenter, hvor han det meste er kommet fra New Research, ikke? Og han har ikke rigtig kunnet finde ud af det. Øvrigt, Per, ved du, at det, har du dyrket Asetek? Nej, jeg ved en lille smule om dem. Ved du, hvad man kalder medarbejderen hos dem? På Asetek? Ja. Jeg ved, at Asetek er opkaldt efter stifteren André Eriksen. Ja, okay. Men hvad man kalder dem, det ved jeg ikke. Asteker. Asteker, okay. Ja. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Så kom den lige ud. Han er fra Aalborg, vil jeg sige. Ja. Ved I hvad? Jeg mistede i hvert fald fuldstændig appetitten på biotech, det må jeg ligesom sige. Om du også gjorde det, Allan, ja, det må du altså gøre op med dig selv, hvis du altså ligger inde med Saniona. Det var i hvert fald ordene her fra de herrer her i studiet på lige præcis den aktie, Lars Svendsen, som har solgt den ud. Han har også solgt Asetek ud af sin beholdning. Man kan følge med i, hvad det er, han går og gør over på Saxo Banks hjemmeside, så hop ind der. Og nu skal jeg gøre noget andet. Nu skal jeg jo købe noget. Ja. Jeg skal jo købe noget nu. Det er jo altid... Hvad er det, 5-26.000, du har? Ja. Jamen, der er råd til måske nogle torm. Faktisk, den der også med aktiespringen. Forleden der var der også sådan et i torm, der rykkede op og siger, nu kører torm. Det var fordi, de var i gang med at ombygge tankskibet til speedbåde. Var ikke derfor? Åh, de herre, jeg kan mærke, at det bliver en herlig fredag. Det gør det altså. Jamen, vi skal desværre til at lukke ned. Jeg skal selvfølgelig huske at smide en kop af sted, og jeg synes, at Allan, som altså sendte spørgsmål ind om San Jona, han skal være den heldige vinder af den. Så Allan, jeg skal nok tage fat i det, og så finder vi lige ud af, hvor vi skal sende den kop hen. Tillykke til dig, som altså så kan drikke kaffe af Millionærklubbens kop næste fredag, hvor vi også svarer på spørgsmål. Her nu, der er det desværre tid til at lukke ned. Per Hansen, aktiestrateg over hos Nordnet, tusind tak, fordi du var med i studiet i dag. Det var som altid en fornøjelse. Tak for gode råd og indspark til investorerne, Lars Svendsen. Også tak til dig. Man kan selvfølgelig hoppe over på Euroinvestor og læse flere nyheder. Og så kommer der altså også en podcast her i eftermiddag, eller lidt senere på dagen, i hvert fald i vores Millionærklubben Special. Så hop ind og se, hvad det drejer sig om, enten på Euroinvestor eller her på vores Facebook-side. Tilbage er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god weekend herfra. Vi høres ved på mandag. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.